τις ημέρες αυτές που παρεμβλήθηκαν, συνέβη η κοίμηση του πρώην Μητροπολίτου Πατρών, του γέροντος Νικοδήμου, ο οποίος υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα, και ο οποίος υπήρξε και αυτός τον οποίον χάρη έχουμε και για τη λειτουργία των αιθουσών αυτών μέσα στις οποίες βρίσκεστε. Γιατί αίθουσες είναι και αυτοί που βρίσκεστε, αλλά και άλλες αίθουσες τις οποίες έχει ο σύλλογός μας για να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού. Αυτές λοιπόν τις αίθουσες τις έχουμε χάρις εις τον Γέροντα, τον Αείμνηστο, στον οποίον οφείλουμε πολλά και τον παρακαλούμε, επειδή πιστεύουμε ότι έχει χάρη κοντά στον Θεό, να εύχεται και για μας. Και εμείς φυσικά από τη μεριά μας, από τη θέση αυτή, από τον κόσμο αυτόν, θα ευχόμαστε και εμείς για τη δικιά του την ψυχή. «Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών», είπε ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου. Να θυμάστε τους διδασκάλους σας, να θυμάστε τους πατέρες σας, να θυμάστε τους ανθρώπους αυτούς που σας ευεργέτησαν, να θυμάστε αυτούς οι οποίοι σας βοήθησαν πνευματικά, να τους θυμάστε και να εύχεστε για αυτούς. Πολύ περισσότερον όταν αυτοί υπήρξαν επίσκοποι, όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν αξιώματα μέσα στην Εκκλησία. Εύχεστε λοιπόν για αυτούς, ο Θεός να τους αναπαύει, να τους έχει στα δεξιά του, και να εύχονται και αυτοί για τη δικιά μας τη σωτηρία. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια των κηρυγμάτων μας. Σας υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, μας έδειξε ο Κύριος μέσα από το λόγο σου, από το λόγο του, μας έδειξε πολιτική συζήτηση, μας έδωσε θέμα πολιτικό, δηλαδή μας έδειξε ποιοι είναι οι άρχοντες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθε τόσο ζητούν την ψήφο μας, και αν πρέπει εμείς να τους τη δίνουμε και πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Διότι δεν είσαι ελεύθερος να ψηφίζεις ό,τι θες. Ναι μεν για τον νόμο είσαι ελεύθερος. Γι' αυτό είναι και η ψήφος μυστική. Αλλά ο Θεός θα σε κρίνει για αυτό που εψήφισες. Και εσένα και μένα. Βλέπεις και σε αυτό το θέμα ο Κύριος έχει το λόγο του. και στο θέμα της ψήφου ο Κύριος σου βάζει φραγμούς, σου δημιουργεί προϋποθέσεις. Δεν μπορείς έτσι απερίσκεπτα να πηγαίνεις να ψηφίζεις. Και μας δείχνει με λίγα λόγια, μέσα σε δύο στίχους μόνον, μας δείχνει κεφαλαιώδεις αλήθειες, τις οποίες τις ξέρουμε όλοι και όμως εν τούτης κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Θα σας τις θυμίσω λίγο. Τι κάνουν οι άρχοντες, λέει ο Κύριος, υπερτίθενται λογισμούς, δηλαδή άλλα σου λένε και άλλα κάνουν, άλλα σου υπόσχονται και άλλα εφαρμόζουν στη συνέχεια. Σου είπαν μήπως ότι στη θητεία τους τώρα θα γινόταν νόμος να παντρεύονται άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα, στο πανε; Δεν στο πανε. Το κάνουν όμως. Σου είπαν μήπως ότι θα βγάζαν τα θρησκευτικά από το σχολείο; Στο πανε. Είναι πονηρή, βλέπεις. Διότι αν στο λέγανε, δεν επρόκειτο να τους δώσεις την ψήφο σου. Δεν στο είπαν, στο απέκρυψαν και τώρα έρχονται και κάνουν νόμο, άθεο νόμο και άθλιο νόμο. Να σου λέει ο Κύριος, κοίταξε ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν. Τους εμπιστεύτηκες, σου έδιναν τρανές και μεγάλες υποσχέσεις, θυμάστε, σεμνότητα και ταπεινότητα. Μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα, την τελευταία. Ας αφήσουμε τις προηγούμενες. Σεμνότητα και ταπεινότητα και ξανασεμνότητα και ξαναταπεινότητα. Και τώρα ο χριστιανικός κόσμος είναι ανάστατος με τη στάση δυστυχώς που κρατεί αυτός ο άρχοντας. Και ο άλλος το ίδιο. Θυμάστε, πηγαίνετε λίγο παραπίσω, πόσα και εκείνοι είχαν υποσχεθεί, πόσες μεγαλοστομίες είχαμε ακούσει σε εκείνα τα συλλαλητήρια, τα μεγάλα. Τι ετήρησαν; Ούτε ετήρησαν, αλλά ούτε και θα τηρήσουν. Γιατί βλέπετε εδώ ο Κύριος δεν μιλάει ούτε για Πασόκ ούτε για Νέα Δημοκρατία. Σου μιλάει γενικώς για τους άρχοντες. Και όταν βλέπεις ότι ο Κύριος σου μιλάει γενικώς για τους άρχοντες, σημαίνει ότι οι άρχοντες είναι όλοι το ίδιο. Όλοι κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Όλοι κινούνται ύπουλα, όλοι κινούνται με ψέματα, όλοι κινούνται υποκριτικά, όλοι κινούνται υποχθόνια και όλοι έχουν στο μάτι τους όχι να σε βοηθήσουν, να σε κατακρεουργήσουν. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Το λέω εγώ, είναι υπερβολή δικιά μου; Θα σας διαβάσω το λόγο του Κυρίου. Ουδέ μη είπη κέριον τι και καλόν το κοινόν. Τίποτα, λέει, δεν πρόκειται να πει και να πράξει ωφέλιμο και καλό δια των λαών. Τίποτα. Και εσύ πας και το ψηφίζεις. Αλλά θυμίσου, στο επαναλαμβάνω, θα λογοδοτήσεις για την ψήφο σου. Διότι εδώ μεν δεν ξέρει κανείς τι ψήφισες. Πας μέσα στο παραβάν, Βάζεις το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, παίρνεις το φάκελο, πας το ρίχνεις στην κάλπη, δεν ξέρει κανείς τι έχεις βάλει μέσα. Ο Κύριος όμως, ο γινόσκοντα πάντα, γνωρίζει τι έβαλες μέσα στο φακελάκι. Και γι' αυτό που ψήφισες, έχεις να λάβεις. Και αν μεν ψήφισες ορθά, σωστά δηλαδή, τότε θα πάρεις μισθόν από τον Θεό. Εάν όμως εψήφισες λάθος, εψήφισες σύμφωνα με ψεύτικες υποσχέσεις και εις βάρος της Εκκλησίας, θα έχεις λόγο να δώσεις το Θεό. Μα εγώ δεν ψήφισα εις βάρος της Εκκλησίας. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Τη στιγμή που τους ξέρεις, και τους μεν και τους δε. Τη στιγμή που τους είδες, τους ξέρεις πλέον, τους είδες, ξέρεις και οι δύο έχουν κυβερνήσει. Τη στιγμή που τους είδες, τους έχεις βιώσει και εσύ και εγώ και τους ψηφίζεις, τι περιμένεις? Εάν σήμερα υπάρχουν εκτρώσεις, κάποιος τις έκανε νόμο. Και κάποιος ψήφισε αυτούς που έκαναν νόμον τις εκτρώσεις. Και για αυτές τις εκτρώσεις έχεις και εσύ το μερίδιο της ευθύνης σου. Εσύ που ψήφισες. Εσύ που τους είπες ναι, που τους έδωσες το ok. Εάν σήμερα υπάρχει πολιτικός γάμος, κάποιος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν έχεις να δώσεις λόγο στον Θεό. Βλέπετε λοιπόν, κάποτε με κατηγόρουσαν κάποιοι ότι πολιτικολογούσα όταν έλεγα μη ψηφίζετε κανέναν. Τώρα που ανοίξαμε την Αγία Γραφή χαίρο και πάλι χαίρο, ιδιαιτέρως χαίρο, διότι βλέπω ότι και μέσα στην Αγία Γραφή ο ίδιος ο Κύριος μου δίνει το δικαίωμα, την υποχρέωση να μιλήσω και να πω αυτά που πρέπει να πω. Πρόσεξε λοιπόν τι ψηφίζεις. Πρόσεξε λοιπόν ποιους ψηφίζεις. Πρόσεξε, γιατί η ψήφος σου θα γίνει μεθαύριο δίστομος ρομφαία, με την οποία, απέναντι στην οποία θα κριθείς. Η ψήφος σου ενδεχομένως να γίνει ψήφος με την οποία θα σε καταδικάσει ο Κύριος εις την κόλαση. Και είδες τι άλλο μας είπε. Να κάνουμε και αυτό το σχόλιο και μετά προχωράμε. Τι άλλο είπε? Σου δίνει, λέει, υπόσχεση. Τώρα θα αρχίσουν όπου να είναι. Ερχόνται δημοτικές εκλογές. Θα έρθουν μεθαύριο κανονικές εκλογές. Λένε ότι θα επισπευστούν. Έτσι λέει τώρα. Θα πάνε για εκλογές πάλι. Ξέρω εγώ τι λένε. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε ασχολήθηκα. Αλλά από αυτά τα οποία παίρνει κάθε τόσο το αυτί μου και ακούω. Θα αρχίσουν πάλι τι? Τα πέρα δόθε. Τα σύρε και έλα. Θα αρχίσουν να μπαίνουν στα σπίτια σου. Θα αρχίσουν να σου δίνουν πάλι υποσχέσεις. Κάθε τόσο. Κάθε 4 χρόνια. Και ενώ βλέπεις τον εμπαιγμό και ενώ βλέπεις την κοροϊδία, συνεχίζεις εκεί το βιολί σου κι εσύ. Κύριε, τι λέει? Σου δίνουν, λέει, υπόσχεση και εσύ ο ταλέπορος τη φυλάς μέσα σου την υπόσχεση. Τη φυλάς. Σου δώσε υπόσχεση. Τι υπόσχεση? Θα διορίσω το παιδί σου. Το έβαλες εσύ μέσα σου, εδώ το φυλάς. Διορίσω το παιδί σου. Σε κοροϊδεύει. Ψέματα σου λέει. Στο λέει για να τον ψηφίσεις. Δεν σας είπα, σας το είπα εσάς. Ήρθε μια κυρία, ήρθε μια και εδώ από την γειτονιά, να μην πω πια, δεν θέλω να πω ποια περιοχή. Πνευματικό μου παιδί. Της είχα πει να μην ψηφίσει τώρα στις δημοτικές. Επήγε κάποιος εκεί, τους λέει αν μας ψηφίσετε, λέει αυτός, αν βγούμε θα σας φτιάξουμε, λέει εδώ, έχουν πρόβλημα εκεί στην περιοχή, τους έχουμε την αποχέτευση. Θα σας φτιάξουμε την αποχέτευση. Μου λέει παππούλη, ήρθε μετά, ξομολογήθηκε, το ψήφισε. Μου λέει να μας φτιάξει την αποχέτευση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, μου λέει εδώ στην περιοχή. Βρέτε σου να μην ψηφίσει. Μου λέει πρέπει να τον βγάλουμε για να μας φτιάξει την αποχέτευση. Καλά. Πήγαν μετά από 2 μήνες, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν είναι αστεία, για να ακούσετε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Πήγαν μετά, πέρασαν 2-3 μήνες, τίποτα, ούτε να παρουσιαστεί τίποτα συνεργείο να φτιάξουν, τίποτα απολύτως. Αναγκάστηκαν, μαζευτήκαν από την περιοχή εκείνη κάμια δεκαριά, πήγαν κάτω, θέλαν να βρουν τον δήμαρχο, τον καινούριο. Πήγαν λοιπόν κάτω, από εδώ, από εκεί, από εδώ, θέλω να δούμε τον δήμαρχο. Τελικά δεν ήταν τον δήμαρχο, τους έστειλα σε ένα γραφείο, ήταν μια κοπέλα εκεί πέρα, μια ιδιαίτερα. Λέει, θέλουμε τον δήμαρχο. Λέει, δήμαρχο είναι απασχολημένος, τα γνωστά, τα ψέματα. Είναι απασχολημένος, έχει συνεδρία. Συμβούλιο. Καλά, εξυμβούλιο, μπράβο. Εξυμβούλιο, καλά, δεν θέλω, ας τον δήμαρχο. Μα μας είχε υποσχεθεί να το ψηφίσουμε, λέει, και να μας έπιανε την αποχέτευση. Παίρνει, λέει, την κατάσταση των εκλογών, λέει ποια περιοχή είστε, είδαν ποια περιοχή. Α, εδώ, λέει, εδώ ψηφίσαν, λέει, περισσότεροι υπέρ του αντιπάλου κόμματος. Δεν θα έρθουμε να σας το φτιάξω. Τα ακούτε? Τα ακούτε? Τα ακούσατε αυτό? Την απάντηση την ακούσατε? Για να δεις να επαλύνει. Αυτό εγώ το περίμενα. Και όχι μόνο μία φορά. Όλοι κάνουν, είπαμε, το ίδιο. Όλοι κοροϊδεύουν τον λαό. Εδώ το λέει εδώ. Όλοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όλοι οι άρχοντες. Εγώ το περιμένω. Αλλά γιατί το αναφέρω? Για να δεις ότι ο λόγος του Κυρίου δεν κάνει λάθος. Ο λόγος του Κυρίου ακριβώς μας δίνει ακριβώς αυτή την απάντηση. Από αυτούς τους ανθρώπους θα περιμένεις μόνον απάτη, ψεύδος, λαιλασία. Λαιλατούν τη χώρα. Είδες τι λένε? Δεν έχουμε, λέει, να σου δώσουμε σε ένα αύξηση. Δικιά τους αύξηση πήραν. Τα βολέψαν αυτοί. Πεταχτήκαν μερικοί, λέει, ντροπή μας, λέει, που παίρνουμε την αύξηση. Την παίρνουν όμως. Την παίρνουν. Έπρεπε τα 15 χιλιάρικα να γίνουν 16. Και εσύ ας ψοφάς με 4 εκατοστάρικα και με 5 εκατοστάρικα το μήνα. Τι τον νοιάζει αυτό? Για να δεις που είναι το κράτος της πρόνοιας. Έτσι δεν μας λένε? Έτσι δεν μας κοροϊδεύουνε? Κράτος της πρόνοιας και κράτος της πρόνοιας. Πού είναι το κράτος αυτού της πρόνοιας? Σας είπα, δεν πολιτικολογώ. Ο λόγος μου είναι αγιογραφικός. Την Αγία Γραφή ερμηνεύω. Και άμα η Αγία Γραφή πολιτικολογεί, θα πολιτικολογήσω κι εγώ. Και τώρα συνεχίζουμε. Πάμε στους 2 επόμενους στίχους. Το στίχο 24 και τον στίχο 25 του 15ου κεφαλαίου. Διαβάζω το στίχο 24. Ο δι ζωής διανοήματα συνετού ή να εκλίνας εκ του άδου σωθεί. Μεγάλο, τεράστιο το θέμα που ανοίγει ο στίχος αυτός. Ποιος είναι ο συνετός? Τον συνετό, λέει ο Κύριος, δηλαδή τον σοφό άνθρωπο, θα τον κρίνεις από το τι δρόμο βαδίζει. Τον συνετό άνθρωπο θα τον κρίνεις από το τι έχει βάλει σκοπό, τέλος στη ζωή του. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Μάλλον να ξεκινήσω αλλιώς. Ας δούμε ποιος ήταν ο σκοπός των Αγίων, διότι αυτή είναι η σοφή, έτσι δεν είναι? Η σοφή είναι η Αγία μας. Θέλετε να δούμε ποιος ήταν ο σκοπός τους? Ποιο ήταν το τέλος? Τέλος σημαίνει σκοπός. Ποιο ήταν το τέλος της ζωής τους? Ήτανε η βασιλεία των ουρανών. Έτσι βάδισαν σε αυτή τη ζωή όλοι οι Άγιοι. Εδώ στη ζωή αυτή δεν είχαν καμία μα καμία απολαβή. Δεν ήθελαν τίποτα από τη ζωή αυτή. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα. Εγώ, λέει, από τούτη τη ζωή τι θέλω? Μου αρκεί ότι έχω να φάω κάτι και να σκεπαστώ. Τίποτα. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Με φτάνει ότι έχω κάθε μέρα να βάλω κάτι στο στόμα μου και έχω και μια κουρελού για να σκεπάζω. Τι λέει παρακάτω? Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Εγώ, λέει, εκείνο που σκέπτομαι, εκείνο που με ενδιαφέρει, εκεί που πορεύομαι, εκείνος που είναι ο σκοπός μου, είναι ο ουρανός. Έχετε εσείς να μου δείξετε κανένα πιο σοφό από τον Απόστολο Παύλο? Και αν υπάρχει ένα σοφότερος, είναι μόνο ο Κύριος. Έτσι τουλάχιστον αποφαίνεται η Εκκλησία μας. Θέλετε να δούμε άλλον Άγιο? Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μέσα στην αίθουσα του οποίου βρισκόμαστε τώρα, υπήρξε καλόγερος. Θέλετε να δείτε το σκοπό των καλογέρων, το σωστό σκοπό των καλογέρων? Όχι τους καλογέρους που έχουν γίνει σήμερα σε κάποια μοναστήρια, τα οποία έχουν γίνει απολύτως κοσμικά. Θέλετε να δούμε το σκοπό των καλογέρων, τον πραγματικό σκοπό των καλογέρων? Ξέρεις ποιος είναι ο σκοπός των καλογέρων? Ξέρεις ποιος είναι? Να σωθείς, να πας στη βασιλεία του Θεού. Πώς? Μέσα από την εξαθλίωση, την ταπείνωση. Ευλογείτε παππού. Αυτός είναι ο σκοπός των μοναχών. Σκοπός του μοναχού είναι να πάει στον παράδεισο μέσα από την ταπείνωση. Αν πηγαίνατε παλιά σε μοναστήρια, στα παλιά τα μοναστήρια, ο μοναχός δεν έχει προσωπικότητα, τίποτα. Δεν έχει θέλημα. Δηλαδή πως λες εσύ, εγώ θέλω να φάω αυτό σήμερα, θα πιάσουμε αυτό σήμερα στο σπίτι? Ο καλόγερος δεν έχει τέτοιο θέλημα. Ο καλόγερος δεν έχει άποψη. Πως λες εσύ, καθώς το και συζητάτε στο σπίτι και λες, νομίζω η άποψή μου είναι αυτή? Ο καλόγερος δεν έχει άποψη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ Μία κουβέντα μου είπε ένας μοναχός του Άγιον Όρος. Είχαμε πάει σε μια αγρυπνία και του λέω, έτσι μου κόβε το δικό μου το κεφάλι. Είχε κάτι σε μια κρούλα αυτός, είχε κάτι σε μια κρούλα, σε μια γωνιά. Δεν μιλάει καθόλου. Εγώ του λέω, έλα παραδέσω, έλα δώσε. Έλα πιο μπροστά. Ξέρετε τι μου απάντησε? Εμείς οι καλόγεροι και που ανασένομαι πολύ μας είναι. Και που ανασένομαι πολύ μας είναι. Ο καλόγερος θα περάσει μέσα από αυτό το σκληρό δρόμο της ταπείνωσης, της υπομονής, της περιθωριοποίησης, γιατί σκοπό του έχει τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτός είναι ο σοφός, γιατί θέλει να πάει στη Βασιλεία του Θεού. Και αν νομίζεις ότι θα πας στη Βασιλεία του Θεού με τον τρόπο που εσύ νομίζεις, έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί εμείς νομίζουμε θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού κάνοντας ό,τι νομίζουμε, ό,τι μας αρέσει, καταπατώντας τις εντολές του Θεού, ασχολούμενοι συνέχεια με κοσμικά πράγματα. Δεν είναι έτσι η Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού θα πας όταν θα βαδίσεις συνετά, λέει εδώ. Στη Βασιλεία του Θεού φτάνει αυτός που βαδίζει συνετά. Και συνετά βαδίζει εκείνος ο οποίος έχει καθοδηγό στη ζωή του. Και οδηγεί στη ζωή μας, αδελφοί μου, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ο οδηγός μας είναι ο πνευματικός μας. Τον βάζω μπροστά το πνευματικό. Προσέξτε. Πρώτον, ο οδηγός μας στη Βασιλεία του Θεού είναι ο πνευματικός μας. Και δεύτερον, είναι ο Λόγος του Θεού. Πρώτα όμως ο πνευματικός. Πρώτα ο πνευματικός. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω, ο Λόγος του Θεού, ο Νόμος του Θεού. Είδες τι είπε ο Κύριος? Το πρώτο, λέει, που θα ζητάς στη ζωή αυτή, το πρώτο που θα ζητάς ποιο είναι? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Όχι τον άρτο τον επιούσιο που λένε πολλοί. Όχι τη δουλειά. Όχι το να φάμε, όχι την υγειά μας. Όχι. Πάνω απ' όλα η υγεία, λάθος. Όχι. Πάνω απ' όλα η Βασιλεία των ουρανών. Αυτός θα είναι ο σκοπός σου. Αυτή θα είναι η βλέψη σου. Αυτός θα είναι ο προορισμός σου. Και αυτός, λέει, που βαδίζει αυτόν τον δρόμο είναι ο συνετός, ο σοφός. Και ξέρετε γιατί μας το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Για να μην παρασαλευτείς. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε μια εποχή τρέλας. Το άσπρο σήμερα είναι μαύρο και το μαύρο έγινε άσπρο. Σήμερα είδε τι λένε? Ποια είναι η λογική? Η λογική: όχι άντρας με γυναίκα, άντρας με άντρα. Τελείωσε. Πρόσεξε, μην πεις στη λογική του κόσμου. Πρόσεξε, μην σε πάρει κατήφορο αυτή η λογική. Μείνε σταθερά στη λογική του Θεού και θυμίσου, μακάριος για τον Θεό είναι ο αδικημένος, μακάριος για τον κόσμο είναι ο πλούσιος που έχουν τα πολλά. Μην αλλάξεις θεωρία στο μυαλό σου, μείνε σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Μακάριος, ευτυχής είναι ο αδικημένος. Συνετός είναι αυτός που έχει βάλει σκοπό τη βασιλεία του Θεού. Μυαλωμένος δεν είναι ο πονηρός που λέει ο λαός, που ξέρει να κάνει κομπίνες για να εξοικονομεί λεφτά και να καλοπερνάει. Γιατί σήμερα, ξέρετε, δύο αξίες, τρεις αξίες υπάρχουν στη ζωή αυτή. Τρεις αξίες για τον κόσμο: λεφτά, σεξ και υγεία. Τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Υγεία, λεφτά, σεξ. Τρία. Επάνω σε αυτά πατάει ο άνθρωπος σήμερα, ο άνθρωπος του κόσμου. Και τα τρία είναι αντίθετα από τον νόμο του Κυρίου. Διότι ο Κύριος φτωχούς θέλει, μας θέλει, αντίθετα από τα λεφτά. Εγκρατείς μας θέλει, αντίθετα από το σεξ. Και πολλές φορές ασθενείς μας θέλει ο Κύριος, αντίθετα από την υγεία. Βλέπετε το κήρυγμα του κόσμου, διεστραμμένο κήρυγμα. Και δυστυχώς το κακό ποιο είναι, ότι το πήραν και κάποιοι οι γείτορες της Εκκλησίας και το κάνανε πανό δικό τους. Να πάμε καλά. Είδατε τι έλεγε όλος ο Δεσπότης που είναι φυλακή σήμερα? Είδατε τι έλεγε? Είχα 5 δεκάρες, λέει, για να πω γιατί τα γυρατιά μου. 2 δισεκατομμύρια, 3. Κατάκλεβε τα μοναστήρια για να έχει για τα γυρατιά. Ωραία εμπιστοσύνη στο Θεό, ε. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει στο Θεό. Οδοί ζωής διανοήματα συνετού είναι εκκλίνας εκ του άδου σωθεί. Αυτό πια στο δεύτερο. Είδες ποιος είναι ο σκοπός του συνετού, λέει, να γλιτώσει από την κόλαση. Είναι εκκλίνας εκ του άδου σωθεί. Γιατί ξέρετε η μεγαλύτερη απάτη ποια είναι, αδελφοί μου, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη απάτη? Η μεγαλύτερη απάτη είναι ότι νομίζουμε ότι θα μείνουμε εδώ. Και δεν βλέπουν τα μάτια μας ότι κανείς δεν έμεινε εδώ. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Εκείνο που αφήνει ο άνθρωπος πίσω του δεν είναι τίποτα, τίποτα. Τάφος. Το περιεχόμενο ενός τάφου είναι εκείνο που άφησε ο άνθρωπος πίσω. Δηλαδή τα κοκαλά του, τίποτε άλλο. Και αν έχει αφήσει μια καλή συμπεριφορά, ένα καλό παράδειγμα, μένει εκείνο το παράδειγμα. Το τι άφησε ο άνθρωπος πίσω του, άνοιξε ένα τάφο να βρεις τι έχει αφήσει. Μην αισθάνεσαι λοιπόν ότι θα μείνεις εδώ. Αυτό δυστυχώς μας απατά. Νομίζουμε θα μείνουμε εδώ, νομίζουμε εδώ είναι η πολιτεία μας, εδώ είναι ο προορισμός μας. Λάθος. Γίνε συνετός, γίνε σοφός και βάλε σκοπό. Σκέψου λογικά, σκέψου σοφά. Σκέψου όπως ορίζει η Αγία Γραφή. Και έχει ως πρώτη επιδίωξη της ζωής αυτής τη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα σωθούμε? Και πάμε στον επόμενο στίχο, το στίχο 25. Οίκους υβριστών κατασπά Κύριος, εστήρισε δε όριον χείρας. Είναι συνέχεια αυτό, συνέχεια των προηγουμένων που είπαμε. Τι μας είπε? Ότι ο συνετός σκοπό έχει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο ασύνετος, ο ασεβής, συνεπώς έχει τι? Πώς θα ζήσει εδώ καλά? Άφρον πλούσιος, τον θυμάστε? Αύριο είναι το άφρονος πλούσιος, το ξέρετε? Αύριο. Αύριο η Κυριακή, έχει Ευαγγέλιο, ή κάνω λάθος από πολύ, αυτό δεν είναι? Αύριο έχουμε το άφρονος πλούσιο. Άκουσες τι είπε εδώ? Ποιος είναι ο άφρον πλούσιος? Είναι ο υβριστής. Γιατί όσο γεμίζει τσέπη του, ξεχνάει το Θεό. Και εκείνος που ξεχνάει το Θεό είναι υβριστής. Άμα ξεχάσει το Θεό, υβρίζει τον Θεό. Η περιφρόνηση του Θεού είναι ύβρις κατά του Θεού. Και είδες τι είπε? Θυμάστε τι έγινε με τον άφρονο πλούσιο, θυμάστε? Έφτιαξε. Εγκρέμισε αποθήκες, έφτιαξε καινούργιες μεγαλύτερες. Να έχει να βλέπει, να χορταίνει, χάιδευε την κοιλιά του, κοίταγε εκεί πέρα και έλεγε: πω ψυχή, λέει, πόσα χρόνια θα ζήσει ακόμα. Και ήρθε τη νύχτα ο Κύριος και του χτύπησε την πόρτα. Άφρον, λέει, άμυαλε άνθρωπε, έλα, φύγαμε. Και τώρα αυτά που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει? Εδώ το λέει κάπως αλλιώς. Αυτά που έφτιαξε, λέει, ο υβριστής, οίκους υβριστών κατασπά Κύριος. Νόμισες ότι θα μείνεις εδώ? Εμάζεσαι πολλά λεφτά, έφτιαξες σπίτια, έφτιαξες σπίτι πολυτελείας, έφτιαξες, έζησες ωραία, πέρασες καλά. Λοιπόν, θυμήσου, θυμάστε κάτι πλημμύρες που γίνανε κατά το παρελθόν, θυμάστε? Είδατε, γιατί βλέπετε τώρα έχουμε και τη τηλεόραση. Τηλεόραση τα φέρνει όλα, τα βλέπεις. Και από μια μεριά η τηλεόραση σε αυτά τα θέματα είναι πολύ καλή, πολύ καλός δάσκαλος. Είδες, έρχεται η πλημμύρα και το παίρνει το σπίτι όλο, το ωραίο σου το σπίτι όλο, και το πάει κολυμπώντα στη θάλασσα. Και κάθεται ο άλλος πίσω και πλαστημάει. Εκεί δεν έλπισες? Στα λεφτά σου δεν έλπισες? Ήρθε ο σεισμός και στόριξε. Ήρθε η φωτιά κάτω εδώ και δεν άφησε, δεν άφησε τίποτα. Και σας είπα, θυμάστε τι σας είπα τότε? Η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη που λένε αυτοί οι ψεύτες της τηλεόρασης. Μένετε, λέει, ανεξέλεγκτη, μένετε. Λάθος. Η φωτιά έχει αφεντικό. Και αφεντικό της, λέει η Αγία Γραφή, είναι ο Κύριος. Διάβασε τον 148 ψαλμό να δεις τι λέει. 148. Πυρ χάλαζα χιόν. Πυρ. Ακούς, λέει, πυρ. Η φωτιά το χαλάζει, το χιόνι. Ποιούν το λόγο του Θεού. Κάνουν υπακοή στο Θεό. Επομένως η φωτιά καίει, ό,τι της πει ο Θεός θα κάψει. Και γι' αυτό βλέπεις κάτι μυστήρια πράγματα μερικές φορές. Προχωράει, η φωτιά φτάνει στην εκκλησία, στρίβει. Υπακοή στο Θεό. Υπακοή στο Θεό η φωτιά. Γιατί άκουσες οίκους υβριστών κατασπά Κύριος. Τα σπίτια αυτά που έκτισες με ατιμίες, με κλεψιές, με λαιλασίες, εσύ ο μεγάλος, ο τρανός, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί που ματιάνετε τους φτωχούς και παίρνετε αυξήσεις στον εαυτό σας και αφήνετε τον κόσμο να πεινάει, να δέρνετε από την πείνα και, και τους λαιλατείτε, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σας εκδικηθεί. Και τα σπίτια αυτά που φτιάξατε και τα σπίτια αυτά που αγοράσατε με κομπίνες και με εκμεταλλεύσεις και με το αίμα του λαού, αυτά τα σπίτια θα γίνουν παρανάλωμα της φωτιάς. Δεν θα μείνει τίποτα. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές, αδελφοί μου, μην τους ζηλεύετε. Μην τους ζηλεύετε αυτούς. Για αυτούς θα έρθει η ώρα που θα κλάψουνε και οι ίδιοι θα κλάψουνε και ο κόσμος που θα τους βλέπει να τυραννιέται και αυτός θα κλαίει απολύπη για αυτούς. Και θα κουνάνε, λέει ο κόσμος, το λέει ο προφήτης Ισαΐας αυτό, θα κουνάει ο κόσμος τα κεφάλια του και θα λέει ωραία που καταντήσανε. Και το λέει και ένας ψαλμός, άμα θέλετε πηγαίνετε στον 143 ψαλμό. 143 ψαλμό. Γράφτε τα αυτά, διαβάζετε ψαλτήρι στο σπίτι σας. Πηγαίνετε στον 143 ψαλμό να δεις εκεί πέρα τι περιμένει αυτούς οι οποίοι πλούτησαν με κομπίνες και απομακρύνθηκαν από τον Θεό, που εστήριξαν την εμπιστοσύνη τους στα λεφτά τους. Γιατί σήμερα γελάς, αύριο θα κλάψεις όμως. Οίκους υβριστών κατασπά Κύριος. Τα σπίτια αυτά που έφτιαξες με τις κομπίνες σου και με τα ψέματά σου και υβρίζοντας τον Θεό και κοροϊδεύοντας τον Θεό, αυτά τα σπίτια δεν θα μείνει τίποτα. Και τι λέει παρακάτω? Εστήριξε, λέει ο Θεός, όριον χείρας. Και όταν ακούς τη λέξη χείρα, μαζί με τη χείρα βάλε και το ορφανό, βάλε και τον κατατρεγμένο, βάλε και τον αδικημένο, βάλε και τον πονεμένο, βάλε και τον φτωχό, βάλε και τον ρακέτητο, βάλε και τον Λάζαρο τον φτωχό. Θυμάστε τον Λάζαρο τον φτωχό? Βάλτε. Γιατί είπαμε Κύριος υπερασπίζεται τους αδικημένους. Υπάρχει δικαιοσύνη. Μπορεί στον κόσμο να μην υπάρχει δικαιοσύνη. Μπορεί οι κυβερνήτες μας να είναι άδικοι. Μπορεί οι νόμοι να είναι άδικοι. Μπορεί τα συντάγματα να είναι άδικα. Και είναι άδικα. Είναι όμως δίκαιος ο Θεός. Και ευτυχώς που είναι δίκαιος ο Θεός. Και όταν σου λέω πρόστρεξε, πρόστρεξε στην προσευχή σου, δεν σου λέω ψέματα. Παλιότερα σας είχα πει μια ιστορία, θα σας την ξαναπώ γιατί έχει μεγάλη σημασία. Για δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Κάποια μέρα πριν από 2-3 χρόνια επήρε μια κουπέλα στο σπίτι μας τηλέφωνο και ζητούσε τον πατέρα. Ήταν πνευματική του κόρη. Αυτή έχει φύγει από την Πάτρα, μένει κάπου μακριά και πήρε κλαίγοντας. Της λέει, τι συμβαίνει, λέει, γιατί κλαις, τι έχεις? Λέει, πάτερ, είμαι πολύτεχνη, 5 παιδιά. Και μπήκα, την επήραν με τα μόρια, θυμάστε τότε με τα μόρια, καθηγήτρια, εδιορίστηκε καθηγήτρια σε ένα σχολείο με τα μόρια. Και μαθαίνει την άλλη μέρα αμέσως που διορίστηκε, την άλλη μέρα την παίρνουν τηλέφωνο και της λένε, ξέρεις, δεν διορίστηκες. Λέει, γιατί? Έλα, λέει, κάτω και θα σου πούμε. Κατέβηκε στο γραφείο κάτω, τι έμαθε? Εμπήκε η κόρη του υπουργού στη θέση της και αυτό το κορίτσι, η πολύτεκνη που είχε όντως ανάγκη να δουλέψει, έμεινε χωρίς δουλειά. Επήρε κλαίουσα οδυρωμένη. Της λέει ο πατέρας μου, παιδάκι μου, κάνε προσευχή. Πίστεψε στην προσευχή σου. Τ' ακούς? Πιστεύτε στην προσευχή σας. Προσευχή με πίστη. Όχι προσευχή έτσι ένα πατερημόν που δεν κατάλαβες τι είπες. Προσευχή με τα δακρύων. Και ο Θεός της λέει, θα σε βοηθήσει. Πράγματι έκανε προσευχή. Θες να μάθεις τι συνέβη? Θες να μάθεις τι συνέβη? Να σου πω. Μετά από 2-3 μέρες, θυμάστε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τον Τζιτουρίδη. Θυμάστε με τον Τζιτουρίδη, να πούμε και ονόματα τώρα για να θυμηθείτε. Με τον Τζιτουρίδη, θυμάστε με τον Τζιτουρίδη, με την κόρη του, με τον γιο του, ποιος ήταν εκείνος που τον είχε πάει στην Κρήτη και είχαν γίνει κάτι κομπίνες, κάτι μεταθέσεις γιών, υπουργών και σουπαμούπες, που βγήκαν αυτά τα σκάνδαλα μέσα στη Βουλή, το θυμάστε αυτό? Στη Βουλή. Τότε εκείνος ο υπουργός που είχε πάρει τη θέση της κοπέλας αυτής και είχε στείλει την κόρη της, την κόρη του, αναγκάστηκε, τη μάζεψε πίσω την κόρη του για να μην σκάσει το σκάνδαλο μέσα στη Βουλή και γι' αυτόν, και η κοπέλα, η πολύτεκνη μάνα, ξαναπήρε τη θέση της. Τυχαίο? Δεν υπάρχει τύχη. Απλά δεν κάνεις προσευχή. Γιατί αν κάνεις προσευχή, ο Θεός ξέρει. Μην ανοίξω αυτό το φάκελο με τα παραδείγματα, γιατί έχω χιλιάδες παραδείγματα τέτοια. Και προσωπικά μου, με δικά μου πνευματικά παιδιά. Με δικά μου πνευματικά παιδιά. Να σας δείξω τι κάνει η προσευχή με πίστη. Η προσευχή, η καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό όταν ακούς εδώ χείρα, βάλε όλους τους αντικειμένους μέσα. Και είδες τι λέει? Κατασπά Κύριος. Θα συντρίψει ο Θεός τα σπίτια των ασεβών και των υβριστών. Αλλά το όριο της χείρας θα το περιφυλάξει. Θα κατεβαίνει φωτιά, θα περάσει από το σπίτι του πλούσιου, θα το κάνει παρανάλωμα του πυρός, δεν θα πεις τίποτα. Θα φτάσει όμως στο σπίτι της χείρας και θα κάνει στροφή. Και είχαμε τέτοια παραδείγματα τότε με τις μεγάλες φωτιές κάτω, εκεί στη Ζαχάρο και εδώ στο Αίγιο. Επερνούσε η φωτιά και έκανε κάτι στροφές περίεργες. Και όλοι αναρωτιόντανε. Και μετά μάθαιναν ότι αυτό, εδώ που έστριψε η φωτιά, ήταν περιβολάκι της χείρας. Ήταν ελιοστάση της χείρας, του ορφανού, του αδικημένου, του φτωχού, του ανθρώπου της Εκκλησίας. Κάποτε σε έναν νό, θα σου πω και αυτό και θα τελειώσω. Κάποτε ήρθε ένα πνευματικό παιδί μου, σας τα έχω πει αλλά δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ήρθε ένα πνευματικό παιδί μου, μου λέει, πάτερ, με πιέζουν οι δικοί μου να πάω να μαζέψουμε ελιές την Κυριακή. Μην πάτε την Κυριακή για ελιές. Και το λέω γιατί τώρα είναι περίοδος μαζώματος. Μην μαζεύετε την Κυριακή ελιά. Καρκίνο θα βγάλετε με το λάδι, σας το λέω. Του λέω, όχι, δεν θα πας. Μου λέει, μου έχουν βάλει το βρόχο στο λαιμό. Δεν θα πας. σε καλέσουν άλλη μέρα, θα πας. Άστες εκεί. Μα μου λέει, δεν πρόκειται να τις μαζέψουμε αν δεν πάω. Μην τις μαζέψετε. Τι έκανε αυτός? Πιστό παιδί. Πήγε μια μέρα μόνο στο χωριό του και τίποτα. Πήρε αγιασμό. Πήγε στο ελαιοστάσι τους και πήγε και ράντισε με τον αγιασμό όλες τις ελιές τους. Όλες τις ελιές. Πέρναγε ο καιρός. Πότε πήγε, νομίζετε, να μαζέψει ελιές? Πότε? Το Μάη! Το Μάη. Μαζεύουν ελιές το Μάη? Μαζεύουν ελιές το Μάη? Εσείς τι λέτε, μαζεύουνε? Οι ελιές ήταν όλες επάνω, καμία δεν είχε πέσει. Ήρθε κλαίγοντας μετά. Παπούλι μου λέει, περιμέναν όλες οι ελιές επάνω. Πήγαμε μια καθημερινή, τις μαζέψαμε όλες. Δεν ξέρω πόσο λάδι βγάλανε. Ούτε μία ελιά δεν πήγε χαμένη. Άμα εσύ ξέρεις να σέβεσαι τον Θεό, ξέρει και ο Θεός να σε σέβεται και να σε φυλάει. Άμα εσύ όμως ασεβείς τον Θεό και ποδοπατείς τον νόμο του, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός σε εγκαταλείπει. Και τότε κοίταξε να τα βγάλεις μόνος σου πέρα. Θα τα ξαναπούμε, ο Θεός αν θέλει, το ερχόμενο Σάββατο.